सानू की मिलिया दिल कमला तेरे नाल लाके दस सानू की मिलिया दस सानू की मिलिया तेरे नाल मोहब्बत पाके दस सानू की मिलिया दस सानू की मिलिया साडा सच्चा प्यार नी साडा सच्चा प्यार नी अक नालों कच्चे तेरे कौल ते करार नी कौल ते करार नी तेरे झूठियां दलासियां च आके दस सानू की मिलिया दस सानू की मिलिया तेरे नाल मोहब्बत पाके दस सानू की मिलिया दस सानू की मिलिया रुकती रही तू सानू लारियां दे नाल नी लारियां दे नाल नी यारी तू पुआई साड़ी तारियां दे नाल नी तारियां दे नाल नी नींद तेरे पिछे रातां दी गवा के दस सानू की मिलिया दस सानू की मिलिया तेरे नाल मोहब्बत पाके दस सानू की मिलिया दस सानू की मिलिया ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ।